چند دن بعد افغان افواج دلی کے باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھیں اور شہر میں پانی پت کی فتح کی خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ جمعے کے روز جامع مسجد میں عید کا سا سما تھا۔ اہل شہر کے علاوہ فوج کے افسر اور سپاہی مسجد کے اندر اور مسجد کی چار دیواریوں سے باہر کھلے میدان میں جمع تھے۔ نماز کے بعد احمد شاہ ابدالی کی عزت، اقبال اور درازی عمر کے لیے دعا کی جا رہی تھی۔ دعا کے اختتام پر جب نمازی اٹھنے لگے تو خطیب نے بلند آواز میں کہا، حضرات تھوڑی دیر ٹھہر جائیے، پانی پت کا ایک مجاہد آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ نمازی ہمت انگوش ہو کر ممبر کی طرف دیکھنے لگے۔ معظم علی ممبر کے قریب پہنچا اور اس نے بلند آواز میں کہا، عزیزوں اور بزرگوں، پانی پت کی فتح بلا شبہ ہماری تاریخ کا شاندار کارنامہ ہے۔ ہمارے بعد آنے والی نسلیں یقیناً احمد شاہ ابدالی کو اپنا محسن عظیم خیال کریں گی۔ انہوں نے ہمیں اس وقت سہارا دیا ہے جب ہم تباہی کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے ہمیں اس دشمن سے نجات دلائی ہے جو ہمیں بدترین غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا چاہتا تھا۔ ہم ان کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن اس وقت ہماری دعاؤں کے سب سے زیادہ مستحق پانی پت کے وہ شہداء ہیں جنہوں نے ہماری عزت، ہماری آزادی اور ہماری بقا کے لیے اپنا خون پیش کیا ہے۔ آج ان گمنام شہداء کی روحیں ہم سے یہ مطالبہ نہیں کرتی کہ ہم پانی پت کے میدان میں جا کر ان کی قبروں پر چراغ جلائیں۔ ان کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ ہم کسی وقت بھی اس مقصد سے انحراف نہ کریں جس کے لیے وہ اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں۔ پانی پت کے شہیدوں نے ہمیں اس ملک میں عزت اور آزادی کی زندگی بسر کرنے کا ایک اور موقع دیا ہے، اور اگر ہم نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ قدرت کسی گرتی ہوئی قوم کو بار بار سنبھالا نہیں دیتی۔ ہمارے عظیم محسن احمد شاہ ابدالی نے ہمیں اس وقت ایک نئی زندگی کا پیغام دیا ہے جبکہ ہمارے دروازے پر موت کا پہرہ تھا۔ انہوں نے ایک منتشر، مفلوق الحال اور مایوس قافلے کو اٹھا کر پھر زندگی کی شاہراہ پر ڈال دیا ہے۔ اب یہ سوچنا ہمارا کام ہے کہ ہماری اگلی منزل کیا ہے، ہماری ماضی کی وہ کون سی کوتاہیاں تھیں جن کے باعث مرہٹوں کی بربریت اور وحشیت کا طوفان اٹک تک پہنچ چکا تھا، اور ہم سے ہمارے حال اور ہمارے مستقبل کے مطالبات کیا ہیں۔ احمد شاہ ابدالی اپنے حصے کا کام پورا کر چکے ہیں، لیکن ہمارے حصے کا کام ابھی باقی ہے۔ پانی پت کی جنگ میں مرہٹوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے، لیکن ہمیں اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اب کوئی خطرہ نہیں۔ اگر ہم نے اپنی کمزوریوں کا علاج نہ کیا تو ممکن ہے کہ چند برس کے اندر اندر ہمیں مرہٹوں سے زیادہ خطرناک دشمنوں کا سامنا کرنا پڑے۔ بنگال میں ہماری آزادی کے پرچم سرنگوں ہو چکے ہیں، کرناٹک فرنگیوں کی شکارگاہ بن چکا ہے اور ان کی سازش دکن تک پہنچ چکی ہے۔ پنجاب میں سکھوں کی طاقت ابھر رہی ہے، اور اگر ہم نے آنکھیں نہ کھولیں تو یہ بعید نہیں کہ ہمارے لیے اس ملک کی زمین تنگ ہو جائے جس پر ہم نے صدیوں حکومت کی ہے۔ حضرات، احمد شاہ ابدالی نے ہمیں ایک خطرے عظیم سے نجات دلائی ہے، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر کی حفاظت کا ذمہ نہیں لے سکتے جس کے مکینوں نے چوروں اور ڈاکوؤں کو اپنا محافظ سمجھ رکھا ہے۔ ہماری بے بسی اور مظلومیت کا باعث وہ مفاد پرست امرا ہیں جنہوں نے قوم کے مستقبل سے بے پرواہ ہو کر دلی کی عظیم سلطنت کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ ہماری مایوسی اور بددلی کا باعث وہ محلاتی سیاست ہے جو ہر ضابطۂ اخلاق سے آزاد ہو چکی ہے۔ بنگال میں مٹھی بھر انگریزوں سے ہماری شکست کا باعث وہ وطن فروش تھے جنہوں نے قوم کا ساتھ چھوڑ کر اپنا مستقبل انگریزوں کے ساتھ وابستہ کر لیا تھا، اور اگر آپ نے بنگال کے واقعات سے سبق نہ لیا اور اسی طرح انتشار اور لامرکزیت کی لعنتوں میں مبتلا رہے تو بنگال کی تاریخ اس ملک کے ہر حصے میں دہرائی جائے گی۔ کسی قوم کے لیے اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے کہ ملت فروش اس کی عزت اور آزادی کے امین بن جائیں اور حریص طالع عظمہ اقتدار کی مسندوں پر بیٹھ جائیں۔ گزشتہ نصف صدی کے واقعات سے ہم پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو چکی ہے کہ یہ دنیا کسی کمزور قوم کی عزت اور آزادی کے ساتھ زندہ رہنے کا حق نہیں دیتی۔ جو ملک انتشار اور لامرکزیت کے شکار ہوتا ہے وہ لامحالہ انسانی بھیڑیوں کی شکارگاہ بن جاتا ہے۔ آج اس مسجد میں وہ لوگ موجود ہیں جن کی حقیقت پسندی ہمیں مستقبل کے خطرات سے بچا سکتی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ملک کے باشعور لوگ ان جاہ پسندوں کے خلاف عوام کی قوت محاسبہ بیدار کریں جن کی چیرہ دستیوں کے باعث ہماری قوت مدافعت اس قدر کمزور ہو چکی ہے کہ ہم اپنے حقیر ترین دشمن کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پانی پت کی جنگ اس لیے نہیں لڑی گئی ہے کہ ہمارے حکمران مرہٹوں کی طرف سے مطمئن ہو کر اپنی مسندوں پر سو جائیں یا انہیں کچھ عرصہ اور عیش و عشرت کی محفلیں آراستہ کرنے کا موقع مل جائے۔ پانی پت کی جنگ اس لیے لڑی گئی ہے کہ اس ملک کے مسلمانوں کے عزت اور آزادی کی زندگی بسر کرنے کا ایک اور موقع دیا جائے۔ میں اس ملک کی حکومت کے دعوے داروں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ ماضی سے سبق سیکھیں اور ان غلطیوں کا اعادہ نہ کریں جن کے باعث بنگال میں ہم ایک عبرتناک تباہی کا سامنا کر چکے ہیں، اور میں عوام سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ وہ اپنے گرد و پیش سے خبردار رہیں، اور جب انہیں کوئی بیرونی حملہ آور للکار رہا ہو تو وہ میدان میں آنے سے پہلے یہ تسلی کر لیں کہ ان کی صفوں میں کوئی میر جعفر تو نہیں ہے۔ حضرات، مجھے تقریر کرنے کا شوق نہ تھا، میں صرف ایک سپاہی ہوں۔ میں نے بنگال کی آزادی کے لیے اپنی جان کی بازی لگائی تھی۔ میرا باپ، میرا بھائی اور میرے بہترین دوست بنگال پر قربان ہو چکے ہیں، لیکن یہ بے لوس قربانیاں صرف اس لیے بے نتیجہ ثابت ہوئیں کہ بنگال کے عوام اس قدر بیدار نہ تھے کہ وہ محبان قوم اور وطن فروشوں کے درمیان تمیز کر سکتے۔ میں نے شہرت اور ناموری کے لیے پانی پت کی جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، بلکہ میرے دل میں اگر کوئی تڑپ تھی تو یہ تھی کہ ان بھیانک تاریکیوں کو آپ کے گھروں سے دور رکھا جائے جو بنگال کے مسلمانوں پر مسلط ہو چکی ہیں۔ اور آج میں نے آپ کے سامنے زبان کھولنے کی صرف اس لیے جرت کی ہے کہ میں آپ کو ان خطرات سے باخبر کرنا چاہتا ہوں جو حال اور مستقبل سے آنکھیں بند کر لینے کی صورت میں آپ کو پیش آ سکتے ہیں۔ اختتام پر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کو پانی پت کی فتح سے اپنے لیے اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے صحیح نتائج پیدا کرنے کی جرت، ہمت اور طاقت دے۔ خدا ہمارے امرا اور حکمرانوں کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ قوم کے لیے زندہ رہنا سیکھیں۔ معظم علی کی تقریر کے اختتام پر جب لوگ مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو ایک افغان افسر نے اس سے کہا، حضور، بادشاہ سلامت آپ کو بلاتے ہیں۔ احمد شاہ عبدالی ممبر سے تھوڑی دور دلی کے اکابر اور اپنے سرداروں کے درمیان کھڑے تھے۔ معظم علی ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے کہا، میں ایک مدت سے اس ملک کے کسی آدمی کے منہ سے ایسی باتیں سننے کا منتظر تھا۔ اگر ہندوستان کے ہر علاقے میں تمہارے جیسے صحیح الخیال لوگ جاگ اٹھیں تو مجھے یقین ہے کہ یہ قوم تباہی سے بچ سکتی ہے۔ پھر انہوں نے ایک ثانیے کے لیے شجاع الدولہ کی طرف دیکھا اور دوبارہ معظم علی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، لیکن اگر تم کسی مرحلے پر یہ محسوس کرو کہ اس ملک میں تمہاری خدمات کی ضرورت نہیں تو سیدھے میرے پاس پہنچ جانا، وہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو حق گوئی کی قدر کرنا جانتے ہیں۔ اگلے دن معظم علی ظہر کی نماز ادا کر کے جامع مسجد سے نکل رہا تھا کہ اسے نجیب الدولہ کی فوج کا ایک سپاہی دکھائی دیا۔ آپ کو امیر العمراء نے یاد فرمایا ہے، سپاہی نے آگے بڑھ کر ادب سے سلام کرتے ہوئے کہا، وہ کہاں ہیں؟ وہ اس وقت فوج کے پڑاؤ میں ہیں، چلیے۔ تھوڑی دیر بعد معظم علی پڑاؤ کے ایک عالی شان خیمے کے اندر نجیب الدولہ کے سامنے کھڑا تھا۔ نجیب الدولہ نے کسی تمہید کے بغیر کہا، کل مسجد میں تمہارے منہ سے میرے دل کی آواز نکل رہی تھی، لیکن شجاع الدولہ تمہاری تقریر سے بہت پریشان ہے۔ وہ صبح مجھ سے ملے تھے، ان کا خیال ہے کہ تم نے جو کچھ کہا ہے وہ سب ان کے متعلق تھا۔ وہ مجھ سے ملے تھے کہ یہ نوجوان لکھنؤ پہنچ کر میرے لیے سردردی کا باعث بنے گا۔ وہ اس سے پہلے بھی تم سے زیادہ خوش نہ تھے، لیکن کل تمہاری تقریر نے انہیں بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے۔ معظم علی نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کہی، میں تمہاری حق گوئی کا معترف ہوں، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ شجاع الدولہ کو ناراض کر کے تمہارا لکھنؤ ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا۔ معظم علی نے جواب دیا، لکھنؤ میرے سفر کی آخری منزل نہیں، اور جب مجھے اس بات کا احساس ہوگا کہ وہاں رہ کر میری زبان میرے ضمیر کا ساتھ نہیں دے سکتی تو میں اپنے لیے کوئی اور جگہ تلاش کرنے میں تکلف محسوس نہیں کروں گا۔ نجیب الدولہ نے چند ثانیے سوچنے کے بعد کہا، میں نے شجاع الدولہ کو سمجھا دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ تم کو پریشان نہیں کرے گا، لیکن اگر کسی وقت تم کو لکھنؤ کی آب و ہوا راس نہ آئے تو تمہارے لیے دلی کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ اگر اس وقت بھی تم پسند کرو تو میں تم کو فوج میں بہترین عہدہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ معظم علی نے جواب دیا، ابھی دلی کے حالات اس قابل نہیں کہ میرے دل میں ملازمت کا شوق پیدا ہو۔ جس دن مجھے اس بات کا احساس ہوگا کہ میں یہاں آ کر کوئی مفید کام کر سکتا ہوں، تو آپ مجھے ایک رضاکار کی حیثیت میں یہاں موجود پائیں گے۔ مجھے معلوم نہیں کہ احمد شاہ عبدالی کی واپسی کے بعد دلی کے حالات کیا ہوں گے۔ مجھے آپ کی تدبیر اور فراست پر اعتماد ہے، لیکن جب تک دلی کے تخت پر کوئی اول العزم حکمران نہیں بیٹھتا، میرے نزدیک دلی اور لکھنؤ میں کوئی فرق نہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ایسی عظیم الشان فتح کے بعد اس ملک کے اکابر قوم کا مستقبل کسی ایسے حکمران کو نہیں سونپ سکے جس کی سیرت اور کردار رعایا کی آزادی اور بقا کی ضمانت دے سکتا ہو۔ میں یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ قابلیت کے بغیر کوئی شخص اپنے سر پر تاج پہننے کا پیدائشی حق رکھتا ہے۔ گزشتہ نصف صدی میں ہم اپنے نام نہاد حکمرانوں کی نااہلیت کے باعث بہت کچھ کھو چکے ہیں۔ قدرت نے ہمیں زندہ رہنے کا ایک اور موقع دیا ہے، لیکن کاش ہمارا وہ محسن جس نے ہمیں مرہٹوں کی جارحیت سے نجات دلائی ہے، ہمیں یہ مزدہ بھی سنا سکتا کہ دلی کے تخت کے لیے ایک انسان کی ضرورت ہے، اور اس ملک کے عمرہ کا یہ فرض ہے کہ اپنے میں سے بہترین آدمی کو قوم کی سیادت سونپ دیں۔ خدا کرے دلی کی حکومت کے نئے دعوے دار سے آپ کی توقعات درست ثابت ہوں، لیکن مجھے ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ وہ صحیح معنوں میں حکمران ثابت ہوگا یا صرف یہاں کے بادشاہ گروں کے ہاتھوں میں ایک نیا کھلونا ہوگا۔ معظم، تم جانتے ہو کہ میں اس معاملے میں تمہارا ہم خیال تھا، لیکن مغل عمرہ کا یہ مطالبہ تھا کہ دلی کے تخت پر کسی جائز وارث کو بٹھایا جائے۔ معظم علی نے جواب دیا، میرے نزدیک صرف وہ بات جائز ہوتی ہے جو صحیح بھی ہو۔ شاہ عالم کے متعلق میں اس سے زیادہ نہیں جانتا کہ وہ دلی کے سازشوں سے خوف زدہ ہو کر کہیں جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہا ہے، اور جن عمرہ نے اسے تخت پر بٹھانے کے لیے بہت زیادہ زور دیا ہے، وہ صرف اس بات پر خوش ہیں کہ وہ اپنے مقتول باپ سے زیادہ کمزور ثابت ہوگا۔ میرے لیے اگر کوئی بات اطمینان بخش ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ آپ دلی میں احمد شاہ عبدالی کے نمائندے ہوں گے، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ نیا شہنشاہ کسی دن ان لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بن جائے جو اس سے بیشتر کئی کھلونے توڑ چکے ہیں۔ تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ شاہ عالم ایک ناکام حکمران ثابت ہوگا؟ میں اس کے متعلق اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا کہ وہ ایک کمزور آدمی ہے، اور اس کی بادشاہت ہمیشہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہوگی۔ مجھے جلا وطنی کی حالت میں اس کی بے بسی کا احساس ہے، لیکن مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ تخت پر بیٹھ کر شاید زیادہ بے بس ثابت ہوگا۔ نجیب الدولہ نے گفتگو کا موضوع بدلتے ہوئے کہا، تم کب واپس جا رہے ہو؟ معظم علی نے جواب دیا، میں صرف اس امید پر ٹھہر گیا تھا کہ شاید احمد شاہ عبدالی واپس جانے کا خیال ترک کر دیں اور جنوب کی طرف پیش قدمی کریں۔ میں انہیں مہاراشٹر کے میدانوں میں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اب میں دو تین دن تک یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ نجیب الدولہ نے کہا، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ واپس جا رہے ہیں۔ اگر افغان سردار مخالفت نہ کرتے تو شاید اس وقت تک ہمارے گھوڑے دریائے نرمدا کا پانی پی رہے ہوتے۔ لیکن میں تمہیں پھر ایک بار مشورہ دوں گا کہ تم لکھنؤ جا کر محتاط رہو۔ شجاع الدولہ ایک منتقم المزاج آدمی ہے، اگر اس کے دماغ میں یہ بات سما گئی کہ تم اسے پسند نہیں کرتے تو وہ تم سے نجات حاصل کرنے کے ہزاروں بہانے تلاش کرے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اسے اپنا دشمن بنانے کے بجائے اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کرو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے خیالات سے متاثر ہو کر وہ قوم کی بھلائی کا کوئی کام کر سکے۔ معظم علی مسکرایا، قوم کی بھلائی کے لیے میں ایک حقیر ترین انسان کے پاؤں پر سر رکھنے سے بھی دریغ نہیں کروں گا، اور تمہیں شاہ عالم کے متعلق اپنے خیالات کے اظہار میں بھی محتاط رہنا چاہیے۔ نواب شجاع الدولہ اور ان کے ہم خیال عمرہ ان کے بہت زیادہ طرفدار ہیں۔ معظم علی نجیب الدولہ سے ملاقات کے بعد پڑاؤ میں اپنے خیمے کے قریب پہنچا تو اکبر خان باہر دھوپ میں بیٹھا ایک نوجوان سے باتیں کر رہا تھا۔ معظم علی کو دیکھتے ہی اکبر خان نے اٹھ کر کہا، بھائی جان، یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ معظم علی اجنبی کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد چٹائی پر بیٹھ گیا۔ اجنبی نے کہا، میرا نام اسد خان ہے، میں میسور سے حیدرآباد کا ایک خاص پیغام لے کر احمد شاہ عبدالی کے پاس آیا تھا۔ کل مسجد میں میں نے آپ کی تقریر سنی تو میرے دل میں آپ سے متعارف ہونے کا شوق پیدا ہوا۔ आप अहमद शाह अब्दाली से मिल चुके हैं? जी हाँ, और 2-3 दिन तक वापस जा रहा हूँ। कल आपकी तकरीर सुनने के बाद मैंने फौज के एक सिपाही से आपके मुतालिक कुछ मालूमात हासिल की थी। मैंने ये जरूरी ख्याल किया कि आपको किसी दिन मैसूर आने की दावत दूं। हिंदुस्तान के मुसलमानों के मुतालिक आप जो ख्वाब देख रहे हैं वो इंशाअल्लाह मैसूर में पूरे होंगे। हैदर अली इस दौर की एक बहुत बड़ी शख्सियत है। वो जनूब हिंदुस्तान को एक तरफ मराठों की चीरा दस्तियों से और दूसरी तरफ अंग्रेजों की हविस मुल्क गिरी से निजात दिलाना चाहता है, और उसने मैसूर के दरवाजे हर सही और ख्याल मुसलमान के लिए खोल दिए हैं। वो दिन दूर नहीं जब आप उसके मुतालिक ये सुनेंगे कि जनूबी हिंदुस्तान के मुसलमान उसे अपना निजात दहिंदा समझते हैं। मेरी अपनी सरगुजिश्त यह है कि मैं कर्नाटक की फौज में मुलाजिम था और मोहम्मद अली वाला जाह की फौज के अफसरों के उस गिरोह से ताल्लुक रखता था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को इस मुल्क का बदतरीन दुश्मन समझता था। जब अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला के साथ जंग शुरू की थी तो मोहम्मद अली ने मद्रास के गवर्नर की ख्वाहिश पर ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद के लिए चंद दस्ते कलकत्ता भेजने का वादा किया था। मुझे इन दस्तों की कमान के लिए मुंतखब किया गया था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। इस पर मुझे बगावत के जुर्म में 5 साल कैद की सजा दी गई, लेकिन 6 माह कैद काटने के बाद मुझे फरार होने का मौका मिल गया और मैं सीधा सिरंगापट्टनम पहुंच गया। हैदर अली की सिफारिश से मुझे मैसूर की फौज में मुलाजमत मिल गई। उस वक्त मुझे ये तवक्को न थी कि मैसूर के राजा की फौज का ये निडर सिपाही किसी दिन जनूबी हिंदुस्तान की आज़ादी का सबसे बड़ा मुहाफिज बनेगा। अगर आप किसी ऐसे आदमी की तलाश में हैं जो हिंदुस्तान के बेबस और मायूस मुसलमानों को सही रास्ता दिखा सके, तो आप किसी दिन सिरंगापट्टनम जरूर आइए। मुझे यकीन है कि आपको मायूसी नहीं होगी। आपको उनके सामने जाकर ये बताने की जरूरत नहीं पेश आएगी कि आप कौन हैं। उनकी मर्दुम शनास निगाहें आपके चेहरे से आपके दिल का हाल मालूम कर लेंगी। मौज़्ज़म अली ने जवाब दिया, मैं हैदर अली के मुतालिक बहुत कुछ सुन चुका हूँ, लेकिन सरे दस्त मैं सिरंगापट्टनम जाने का वादा नहीं कर सकता। मुमकिन है कि कुछ अरसे तक मुझे हैदराबाद जाना पड़े, और अगर मौका मिला तो शायद मैसूर भी देख सकूँ। बहरहाल मुझे आपसे मिलकर बहुत मुसर्रत हुई है। एक दोपहर फरहत अपने 2 माह के बच्चे को गोद में लिए बैठी थी और आबदा उसके करीब मसल्ले पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। साबिर हाँफता हुआ आया और उसने कमरे के अंदर झांकते हुए कहा, बीबी जी, हाँ साहब आ गए हैं। फरहत का चेहरा खुशी से चमक उठा और आबदा अल्हम्दुलिल्लाह कहकर सजदे में गिर पड़ी। चंद सानिये बाद सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनाई देने लगी। फरहत ने बच्चे को बिस्तर पर लिटा दिया। मौज़्ज़म अली अस्सलामु अलैकुम कहकर कमरे में दाखिल हुआ और फरहत अपनी निगाहों में हजारों दुआएं लिए उठकर खड़ी हो गई। फिर ये दुआएं आंसू बनकर उसकी आंखों में झलकने लगे और उसने कहा, आपको फतह मुबारक हो। आबदा सजदे से सर उठाकर मौज़्ज़म अली की तरफ मुतवज्जे हुई और वो उसे सलाम करके बच्चे के बिस्तर के करीब एक कुर्सी पर बैठ गया। आबदा दुआएं देती हुई उठी और उसने बच्चे को बिस्तर से उठाकर मौज़्ज़म अली की गोद में रख दिया। तुम्हें सबसे पहले इसकी तरफ मुतवज्जे होना चाहिए, उसने कहा। मौज़्ज़म अली ने शर्माते हुए सवाल किया, चची जान, इसका नाम क्या रखा है? बेटा, हम हर रोज उसे एक नए नाम से पुकारा करते हैं। शेर अली मुसिर थे कि इसका नाम सिद्दीक अली रख दिया जाए, लेकिन फरहत कहती थी कि तुम्हारे आने तक इंतजार कर लिया जाए। सिद्दीक अली अच्छा नाम है चची जान, क्यों फरहत, तुम्हारा क्या ख्याल है? फरहत अभी तक मुसर्रत के साथ में आसमान पर परवाज कर रही थी। उसने जवाब दिया, मुझे इसके लिए हर नाम अच्छा लगता है। आबदा ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। मौज़्ज़म अली ने जवाब दिया, नहीं चची जान, खाना मैं रास्ते में खा चुका हूँ, आप तशरीफ रखें, फरहत तुम भी बैठ जाओ। माँ और बेटी चारपाई पर बैठ गए। आबदा ने कहा, बेटा अकबर खां मिला था? चची जान, अकबर खां मेरे साथ था, जंग में उसकी बहादुरी के किस्से दूर दूर तक मशहूर हो चुके हैं। फरहत ने कहा, पिछले महीने हैदराबाद से शेख फखरुद्दीन का खत आया था, उन्होंने लिखा था कि आप अकबर खां को साथ लेकर हैदराबाद जरूर आएं। मौज़्ज़म अली ने कहा, अब चंद महीने मेरा घर से निकलने का कोई इरादा नहीं, मुमकिन है कि अगले साल मैं वहां जाऊं, लेकिन आप और चची जान मेरे साथ होंगी। आबदा ने कहा, बेटा जब पानीपत में तुम्हारी फतह की खबर आई थी तो लखनऊ में चिरागा किया गया था, साबिर को इस बात पर इसरार था कि सबसे ज्यादा चिराग हमारे मकान पर जलने चाहिए। जश्न की रात हमारे मकान का कोई गोशा चिरागों से खाली न था। फिर शहर में एक रात चिराग जलाए गए थे, लेकिन साबिर ने पूरी 7 रातें चिरागा किया। अब तुम इत्मीनान से हमें जंग के वाकयात सुनाओ। मुअज्जम अली ने पानीपत के वाकयात बयान करने शुरू किए तो फरहत ने कहा, आपकी बातें सुनने के लिए साबिर हम सबसे ज्यादा बेकरार हैं। आप जरा ऊंची आवाज में बात करें, मुझे यकीन है कि वो दरवाजे के पीछे खड़ा है। मुअज्जम अली मुस्कुराया, साबिर अंदर आ जाओ। साबिर कमरे में दाखिल हुआ और नीचे कालीन पर बैठ गया। फिर मुअज्जम अली जंग के वाकयात सुना रहा था और साबिर के दिल की धड़कनें कभी तेज और कभी सुस्त हो रही थी। पानीपत की आखिरी मोर्चे की तफसीलात सुनने के बाद साबिर उठकर दबे पांव कमरे से बाहर निकला और भागता हुआ शहर में जा पहुंचा। थोड़ी देर बाद घर के नौकर और महल्ले के लोग उसके गिर्द जमा थे और वो उन्हें अपनी रंग आमेजियों के साथ मुअज्जम अली और अकबर खां के बहादराना कारनामे सुना रहा था। पानीपत की जंग के बाद हिंदुस्तान के दूसरे शहरों की तरह लखनऊ के मुसलमान आवाम में भी एक नया बलबला बेदार हो चुका था। शहर की गलियों और बाजारों में गरीबों की झोपड़ियों से लेकर उमरा के महल्लात तक उन बहादुरों की जवां मर्दी की दास्तानें जुबान जदआम थीं जो मरहटों की अजीम तरीन ताकत को पामाल कर चुके थे। मुअज्जम अली को कुछ मुद्दत कबल लखनऊ के लोग सिर्फ एक कामयाब और खुशहाल ताजिर की हैसियत से जानते थे, लेकिन पानीपत की फतह के बाद अब उनकी निगाहों में वो एक कौमी हीरो बन चुका था। घर से बाहर निकलता तो आवाम उसके रास्ते में आंखें बिछाते, उसके साथ हम कलाम होने या मुसाफा करने में एक खुशी महसूस करते, अमीर लोग उसे दावत देने पर इसरार करते। तबके आला की ख्वातीन उसके घर आकर फरहत के साथ राह और रस्म पैदा करना अपने लिए बाइस इज्जत समझती। मुअज्जम अली इन रस्मी मुलाकातों और दावतों से इज्तनाब करता, लेकिन लोगों की गर्मजोशी में कोई फर्क न आता। हर महफिल में उससे पानीपत की जंग की तफसीलात सुनाने का मुतालबा किया जाता। बसावकात वो अपने अकीदतमंदों को मुख्तसर सा जवाब देकर टालने की कोशिश करता, लेकिन कभी कभी वो इस अंदाज से गुफ्तगू करता कि सुनने वालों की निगाहों के सामने पानीपत के मैदान की तमाम तफसीलात आ जाती। एक दिन अवध की फौज के एक बड़े अफसर ने उसे अपने यहाँ दावत दी। शहर के चीदा चीदा लोग और फौज के कई अफसर उस दावत में शरीक थे। जब पानीपत की जंग के मुतालिक गुफ्तगू शुरू हुई तो शहर के एक रईस ने सवाल किया, जनाब आपके ख्याल में अहमद शाह अब्दाली और उनकी फौज के बाद इस जंग में सबसे ज्यादा हिस्सा किन लोगों का है? मुअज्जम अली ने जवाब दिया, मैं जंग में शरीक होने वाले हर सिपाही को इस फतह का यकसा हिस्सेदार समझता हूँ। दूसरे आदमी ने सवाल किया, लेकिन मैंने सुना है कि आप रोहेल खंड के सिपाहियों की बहुत तारीफ करते हैं। मुअज्जम अली ने जवाब दिया, रोहेल खंड के नौजवानों ने पानीपत की जंग में हिस्सा लेने वाले हर सिपाही को मुतासिर किया है, और मैंने अहमद शाह अब्दाली को भी ये कहते सुना है कि काश हिंदुस्तान के बाकी उमरा के पास भी ऐसे सिपाही होते। फौज के एक अफसर ने कहा, माफ कीजिए, रोहिलियों के साथ आपकी मोहब्बत की वजह ये तो नहीं कि उनके चंद दस्ते आपकी कमान में थे? मुअज्जम अली ने बरहम होकर कहा, अगर मैं अवध की फौज का सिपह सालार होता तो भी आप इसी तरह मेरे मुंह से रोहिलियों की तारीफ सुनते। मैंने पानीपत के मैदान में जो कुछ देखा है एक सिपाही की निगाह से देखा है। फौजी अफसर ने फिर कहा, लेकिन जनाब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक सिपाही की नजर से देखने के बाद आपने अवध की फौज के मुतालिक क्या राय कायम की है? क्या आपके ख्याल में रोहिलिया सिपाही अवध के सिपाहियों से बेहतर है? मुअज्जम अली ने जवाब दिया, अगर आप ये समझते हैं कि रोहिलिया सिपाहियों की तारीफ करने से अवध वालों की तौहीन होती है तो मैं आपसे गुफ्तगू करना पसंद नहीं करूंगा। अफसर खामोश हो गया और मुअज्जम अली ने कदर तवक्कुफ के बाद कहा, अगर आप हजरात बुरा ना माने तो मैं ये कहूंगा कि रोहेल खंड का हर नौजवान इस जंग को अपनी बका और आजादी की जंग समझते थे, और मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप इस महफिल में मुझे उन उमरा का तस्करा छेड़ने पर मजबूर न करें जो आखिरी वक्त इस कोशिश में थे कि मरहटों के साथ सुलह कर ली जाए और वो लड़े बगैर फतह के नारे लगाते हुए अपने घरों को वापस आ जाएं। एक अमीर जादे ने कहा, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि पानीपत की फतह के लिए हमें बहुत बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी हैं। اور احمد شاہ ابدالی کے ہزاروں سپاہیوں کے نقصان کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ افغان سرداروں نے دلی سے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا ہے۔ اگر نجیب الدولہ پانی پت کے میدان میں مرہٹوں کے ساتھ قوت آزمائی پر مصر نہ ہوتے تو مرہٹوں سے آئندہ پرامن رہنے کا وعدہ لیا جا سکتا تھا، اور ہماری متحدہ فوج ایک طرف کلکتہ اور دوسری طرف مدراس تک پیش قدمی کر کے اس ملک کو انگریزوں کی چیرہ دستیوں سے نجات دلا سکتی تھی۔ معظم علی نے جواب دیا، یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ بعض لوگ نیام سے تلوار نکالے بغیر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کے دشمن کا سر قلم ہو چکا ہے۔ مرہٹوں کو فیصلہ کن مورکے سے پہلے اپنی شکست کا یقین ہو چکا تھا، لیکن اگر ہم یہ سمجھ لیتے کہ ہمیں لڑائی کے بغیر فتح حاصل ہو چکی ہے تو یہ ایک بدترین حماقت ہوتی، اور اس کا نتیجہ لازماً یہ ہوتا کہ مرہٹے کچھ عرصے بعد زیادہ تیاریوں کے ساتھ شمال کا رخ کرتے اور ہمیں ان کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ ہولناک جنگ لڑنا پڑتی۔ مرہٹوں کے ساتھ مصالحت کے حق میں ہمارے ملک کے وہ سیاستدان تھے جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ اپنے تدبر اور ذہانت کے بل بوتے پر مرہٹوں کی جاہریت کو اپنی سرحدوں سے دور رکھ سکتے ہیں، لیکن نجیب الدولہ ایک حقیقت پسند انسان ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ مرہٹوں کو ایک فیصلہ کن جنگ ہی راہ راست پر لا سکتی ہے۔ آپ میں سے کسی کو اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ مرہٹے جو گزشتہ چند برسوں میں سینکڑوں شہر اور ہزاروں بستیاں تاخت و تاراج کر چکے ہیں، پانی پت کے میدان میں پہنچنے کے بعد اچانک جنگ سے پھر گئے تھے، اور آپ کو اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر انہیں وہاں سے بچ نکلنے کا موقع دے دیا جاتا تو وہ واپس جاتے جاتے دلی سے دکن تک راستے کی ہر بستی کو تباہی اور بربادی کا پیغام نہ دیتے۔ اور پھر یہ کون کہہ سکتا تھا کہ وہ سیدھے گھر جانے کے بجائے آگرہ اور لکھنؤ جیسے شہروں کو اپنے راستے کی منزل بنانے کی کوشش نہ کرتے۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ میں سے بہت کم لوگوں کو اس سیلاب کا صحیح اندازہ ہے جو پونا سے نکل کر پانی پت تک پہنچ گیا تھا۔ آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس سیلاب کے راستے میں ایک عظیم پہاڑ کھڑا کر دیا، ورنہ اس ملک کے جو عمرا اپنی فراست اور تدبر پر فخر کرتے ہیں ان میں یہ سکت نہ تھی کہ وہ اس طوفان کی معمولی لہروں کا بھی مقابلہ کر سکتے۔ احمد شاہ ابدالی نے ہمیں اس وقت سہارا دیا ہے جب ہم تباہی کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ اب اگر ہم انسانوں کی طرح زندہ رہنا سیکھیں اور ہمارے عمرا انفرادی خودکشی کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے متحد اور منظم ہو کر اجتماعی بقا کے لیے جدوجہد کریں تو ہم کسی دقت کا سامنا کیے بغیر اس ملک کو انگریزوں کی حوث ملک گیری سے بچا سکتے ہیں۔ قوم کی موت و حیات کے مسائل سے ہماری قسمت کے ناخداؤں کی بے حسی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ انگریز بنگال کی آزادی پر چھاپا مارتے ہیں تو ان میں سے کسی کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ جو بے رحم ہاتھ بنگال کی حریت پسندوں کا گلا گھونٹ چکے ہیں وہ کسی دن ان کی شہ رخ تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اگر جاٹ مرہٹے دلی یا روہیل کھنڈ کے علاقوں میں تباہی مچاتے ہیں تو اودھ، دکن، لاہور یا ملتان کے صوبے دار یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آگ ابھی تک ان کے اپنے گھروں کی چار دیواری سے دور ہے۔ اس طرح جب دکن یا اودھ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو دوسروں کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ برسوں کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ اس ملک کے چند عمرا ایک اجتماعی خطرے سے خوفزدہ ہو کر ایک جھنڈے تلے جمع ہوئے تھے، اور اس اتحاد کے شاندار نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا خطرہ دور ہو چکا ہے۔ اب اگر ہم فرنگی تاجروں کو اس ملک سے نکال نہ سکے یا اگر ہم نے مرہٹوں کو دوبارہ ابھرنے کا موقع دیا تو ہماری اس ناکامی کا باعث ہمارے اکابر کی نااہلیت اور کوتاہی ہوگی۔ احمد شاہ ابدالی کے لیے ہر سانس کے ساتھ میرے دل سے ایک دعا نکلتی رہے گی۔ انہوں نے مجھے ایک باعزت اور باوقار قوم کے ایک فرد کی حیثیت سے زندہ رہنے کا موقع عطا کیا ہے، لیکن اس احسان عظیم کے بعد میں ان سے یہ مطالبہ نہیں کروں گا کہ آئیے اب آپ ہندوستان کے ساحلی علاقوں پر بھی پہرہ دیجئے، اور اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ مرہٹے جو پانی پت کی جنگ کے بعد نیم جان ہو چکے ہیں کہیں دوبارہ اٹھ کر ہمارے مقابلے پر نہ آ جائیں۔ میں ان سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اپنی مرکزیت برقرار رکھنے کے لیے ایک برائے نام شہنشاہ کی ضرورت ہے، اور جس شخص کو دلی کا تخت سونپا جا رہا ہے اسے عمرہ کی سازشوں یا دشمن کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی آپ کے پہرے کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن میں ان لوگوں سے کچھ کہنے کا حق رکھتا ہوں جو اپنے آپ کو قوم کی کشتی کا ناخدا سمجھتے ہیں۔ اور میں ان سے یہ مطالبہ کرنے میں بھی حق بجانب ہوں کہ خدا کے لیے ماضی کے واقعات سے سبق حاصل کرو۔ اگر تمہاری کوتاہ اندیشی، عافیت پسندی اور سہل انگاری کے باعث قوم کی نیا ڈوب گئی تو تم بھی اس کے ساتھ ہی ڈوب جاؤ گے۔ آپ میں سے کسی کو اس بات پر پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ میں پانی پت کی جنگ میں حصہ لینے والے روہیل یا جانبازوں کی تعریف کرتا ہوں۔ میں روہیل کھنڈ کا دوست ہوں، نہ اوت کا دشمن۔ میں مسلمان ہونے کی حیثیت میں ان سب کو اپنے ملی وجود کا ایک حصہ سمجھتا ہوں۔ پانی پت کی جنگ میں شہید ہونے والے افغان، مغل، بلوچ اور ہندی مسلمان سب میرے محسن تھے۔ ان کا مقدس خون میری عزت، میری آزادی اور میری سربلندی کے لیے بہا ہے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اس خون کی روشنائی سے میرے اور میری قوم کے مستقبل کی تاریخ کے بہترین صفحات لکھے جائیں۔ جب یہ محفل برخاست ہو رہی تھی تو لکھنؤ کا ایک عمر رسیدہ آدمی معظم علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے میزبان کے گھر سے باہر نکلا اور اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ شجاع الدولہ کے کانوں تک پہنچ جائے گا؟ معظم علی نے اطمینان سے جواب دیا، خدا شاہد ہے کہ میں نے تمام باتیں شجاع الدولہ کے لیے ہی کہی ہیں۔ وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کا نیک اقدام قوم کے لیے خیر و برکت کا باعث ہو سکتا ہے اور جن کی کوتاہیوں سے لاکھوں انسانوں کے لیے تباہی اور بربادی کے راستے کھل سکتے ہیں۔ لکھنؤ میں معظم علی کی بڑھتی ہوئی عزت اور شہرت کے ساتھ اس کے خلاف وہ عیب جو اور حاسد لوگ بھی بیدار ہو چکے تھے جو کسی انسان کی تعریف کو اپنی مذمت کے مترادف سمجھ لیتے ہیں۔ وہ عمرہ جو ابتدا میں کسی کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آئے تھے، اب اپنے طرز عمل سے یہ ظاہر کر رہے تھے کہ مسند نشینوں، خواجوں اور خواجہ سراؤں کی دنیا میں ایک حق گو اور بے باک انسان کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ابتدا میں معظم علی اوت کی حکومت پر نکتہ چینی کرنے سے اجتناب کرتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے احساسات کی تلخی بڑھتی گئی۔ تجارت کا رہا سہا کاروبار عملی طور پر شیر علی کے سپرد کرنے کے بعد وہ اپنا بیشتر وقت قوم کے مستقبل پر سوچنے میں مصروف کرتا تھا۔ اس کے دل و دماغ پر یہ خیال بری طرح حاوی ہو رہا تھا کہ ملک کے عمرا اگر نئے حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں تو بنگال کو انگریزوں کے پنجے استبداد سے نجات دلائی جا سکتی ہے اور کرناٹک میں ان کی سازشوں کا سدباب ہو سکتا ہے۔ مرہٹوں کے متعلق بھی وہ محسوس کرتا تھا کہ انہیں دوبارہ سر اٹھانے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ ادھر پنجاب میں سکھوں کے حوصلے مسلمانوں کے لیے ایک نیا خطرہ بن چکے تھے اور معظم علی کے نزدیک ہر الجھن، ہر پریشانی کا واحد علاج یہ تھا کہ سلطنت کے تمام صوبے دار اور عمرا منظم اور متحد ہو کر قوم کے حال اور مستقبل کے مسائل پر غور کریں اور ان مسائل سے عہدہ برا ہونے کے لیے عوام میں ایک اجتماعی احساس بیدار کریں۔ پانی پت کی جنگ اس کے نزدیک ہندوستان کے مسلمانوں کی تاریخ کے ایک نئے دور کا پیش خیمہ تھی، لیکن یہ تلخ حقیقت اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی کہ عمرا کی بے حسی بتدریج عوام کے اٹھتے ہوئے حوصلوں اور ولولوں پر غالب آ رہی ہے۔ وہ لکھنؤ کے عمرا سے ملتا اور انہیں یہ سمجھاتا کہ اگر ہم نے ان حالات سے فائدہ نہ اٹھایا تو اندیشہ ہے کہ قوم پھر ایک بار مایوسی اور بے حسی کے دلدل میں جا گرے گی۔ اگر ہمارے اکابر اپنی سیاسی سودا بازیوں اور محلاتی سازشوں پر اعتماد کرنے کی بجائے عوام کے جذبہ مدافعت پر اعتماد کریں تو ہم چند ماہ کے اندر اندر مٹھی بھر انگریزوں کو خلیج بنگال کے گہری کھائیوں کی طرف ڈھکیل سکتے ہیں، مرہٹوں کے لیے ایسے حالات پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے سر اٹھانے کے قابل نہ رہیں۔ اگر صرف اودھ اور دکن کی حکومتیں صرف چند ہفتوں کے لیے اتحاد کر لیں تو جنوبی ہندوستان کو انگریزوں اور فرانسیسیوں کی چیرہ دستیوں سے ہمیشہ کے لیے نجات دلائی جا سکتی ہے۔ معظم علی کبھی آدھی آدھی رات تک گھر میں بیٹھ کر دکن، لاہور، ملتان اور سر ہند کے صوبے داروں، دلی کے وزیروں اور امیروں اور روہیل کھنڈ کے سرداروں کے نام اس قسم کے خطوط لکھتا، ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، احمد شاہ ابدالی بار بار ہماری اعانت کے لیے نہیں آئیں گے، اگر آپ متحد ہو جائیں تو گئی گزری حالات میں بھی اس ملک کی کوئی طاقت آپ کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی، آپ اس ملک کے مسلمانوں کی عزت اور آزادی کے محافظ ہیں، अगर आपने मौजूदा हालात से फायदा उठाने की कोशिश न की तो आप खुदा के सामने क्या जवाब देंगे। पानीपत की फतह के बाद इस मुल्क के मायूस और बददिल मुसलमानों में जो हौसले और वलवले बेदार हुए थे वो अब सर्द पड़ते जा रहे हैं। आपको उस वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए कि वो अपने हाल से मायूस और मुस्तकबिल से बेपरवाह हो जाएं। हमारी सबसे बड़ी बीमारी लामरकजियत है। अगर आप मुत्तहिद और मुनज्जम हो जाएं तो दिल्ली के तख्त का खोया हुआ वक़ार बहाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ये महसूस करते हैं कि शायद आलम सानी जो अभी तक जलावतनी की जिंदगी बसर कर रहा है कौम की ढाल और तलवार नहीं बन सकता, तो खुदा के वास्ते सल्तनत का बोझ उठाने के लिए किसी ऐसे आदमी को आगे लाने की कोशिश कीजिए जिसकी सलाहियतों पर एतमाद किया जा सके। मैं ये तस्लीम करने से इनकार करता हूँ कि एक कौम का मुस्तकबिल किसी नाअहल हुक्मरान की ज़ाती ख्वाहिशात पर कुर्बान किया जा सकता है। मैं इस मुल्क के करोड़ों मुसलमानों की इज्जत, आज़ादी और बका का वास्ता देकर आप ये समझते हैं कि आप इन जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठा सकते जो कौम की आज़ादी के पासबान होने की हैसियत से आप पर आयद होती हैं। तो मेरी आखिरी दरख्वास्त ये है कि आप कौम के रास्ते से हट जाएं और ऐसे लोगों को आगे आने का मौका दें जो कौम का बोझ उठाने की अहलियत रखते हों। एक दिन मुअज्जम अली अपने दफ्तर में बैठा इंतहाई इन्हिमाक की हालत में कुछ लिख रहा था। अकबर खां कमरे में दाखिल हुआ और दबे पांव आगे बढ़कर उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। साबिर दरवाजे पर खड़ा बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी जब्त करने की कोशिश कर रहा था। अकबर खां देर तक चुपचाप बैठा एक शरारत आमेज तबस्सुम के साथ मुअज्जम अली की तरफ देख रहा था। थोड़ी देर बाद मुअज्जम अली लिखा हुआ कागज रख कर दूसरा कागज उठाने लगा तो अचानक उसकी निगाह अकबर खां पर जा पड़ी। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, अकबर खां ने उठकर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। मुअज्जम अली वालेकुम अस्सलाम कहकर उठा और उसके हाथ मिलाने के बाद बगलगीर होकर बोला, तुम कब से यहाँ बैठे हो? मैं अभी आया हूँ भाईजान, आप इत्मीनान से अपना काम खत्म कर लीजिए, बैठो, मेरा काम कभी खत्म नहीं होगा। वो बैठ गए और अकबर खां ने कदर तवक्कुफ के बाद कहा, भाईजान अभी साबिर मुझसे शिकायत कर रहा था कि आप दिन रात लिखते रहते हैं और अपनी सेहत का कोई ख्याल नहीं करते। भाभी जान कैसी हैं? वो बिल्कुल ठीक है, मैं कई दिनों से तुम्हारे यहाँ जाने का इरादा कर रहा था, तुम इतना अरसा कहाँ थे? कम अज कम अपनी खैरियत की इत्तला तो भेज दी होती। अकबर खां ने जवाब दिया, भाईजान यकीन कीजिए कि मैं हर रोज आपकी खिदमत में हाजिर होने का इरादा किया करता था। 2 माह कबल हमारे इलाके का एक आदमी लखनऊ आ रहा था और मैंने उसे एक खत दिया था। पिछले हफ्ते वो मुझे मिला और उसने बताया कि घर से निकलने के बाद मेरा इरादा बदल गया था और मैं लखनऊ के बजाय अपने किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए आगरा चला गया था। मुअज्जम अली ने कहा, शेख फखरुद्दीन हर खत में तुम्हारे मुतालिक पूछा करते हैं, मैंने परसों ही उन्हें लिखा है कि अकबर खां ने मुद्दत से कोई इत्तला नहीं भेजी और अनकरीब मैं उसके गांव जा रहा हूँ। शेख साहब तुमसे बहुत प्यार करते हैं और वो मुजिर हैं कि हैदराबाद आऊं तो तुम्हें साथ लेकर आऊं। वो बहुत अच्छा आदमी है, मैं भी उन्हें बहुत याद करता था। अगर आप हैदराबाद गए तो मैं ज़रूर आपके साथ लूँगा, मुअज्जम अली ने कहा। अब मालूम नहीं कि मुझे कहाँ कहाँ जाना पड़े, बहरहाल ये बात यकीनी है कि मैं ज़्यादा अरसा लखनऊ में नहीं रह सकूँगा। नवाब शुजाउद्दौला की खुशामदी और जी हुजूरी मुझसे बहुत खफा हैं। पिछले दिनों उनके एक बड़े अहलकार ने मुझसे गिला किया था कि मैं लखनऊ में बगावत फैला रहा हूँ। अकबर खां ने कहा, भाई जान मैं नजीबुद्दौला की दावत पर पिछले महीने चंद दिनों के लिए दिल्ली गया था और उन्होंने मुझसे ये कहा था कि शुजाउद्दौला आप जैसे हक व आदमी का ज़्यादा अरसा लखनऊ में रहना पसंद नहीं करेगा। आपने उन्हें कोई ख़त लिखा था? मुअज्जम अली ने जवाब दिया, इन दिनों मेरा सबसे बड़ा मशगला इस मुल्क के अकाबिर के नाम खतूत लिखना है और इस वक्त भी मैं मीर निज़ाम अली के नाम एक ख़त लिख रहा था। मीर निज़ाम अली को आपने क्या लिखा है? मैंने मरहटों के ख़िलाफ़ उसकी त्याज़ा फतूहात पर उसे मुबारकबाद दी है। तुम्हें मालूम है कि वो मरहटों से हैदराबाद के खोए हुए इलाके वापस ले चुका है। शेख फखरुद्दीन की राय उसके मुतालिक अच्छी न थी, लेकिन पिछले खत में उन्होंने भी उसकी तारीफ की है। मैंने निज़ाम को लिखा है कि आप इस मुल्क के उमरा को इज्तमाई ख़तरे के मुकाबले में मुत्तहिद और मुनज़्ज़म करने का बेड़ा उठाएं। तुम ये ख़त पढ़ सकते हो। معظم علی نے یہ کہہ کر لکھے ہوئے کاغذ میز پر سے اٹھائے اور اکبر خان کے ہاتھ میں دے دیے۔ اکبر خان نے خط پڑھنے کے بعد معظم علی کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا، بھائی جان آپ کے کاروبار کا کیا حال ہے اور چچا شیر علی کہاں ہیں؟ معظم علی نے جواب دیا، پانی پت کی جنگ سے لوٹنے کے بعد میں تجارت میں زیادہ دلچسپی نہیں لے سکا، بیشتر کام چچا شیر علی نے سنبھال رکھا ہے اور وہ چند دن سے فیض آباد گئے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ آج یا کل آ جائیں گے۔ صابر ایک کم سن بچہ اٹھائے کمرے میں داخل ہوا اور اسے اکبر خان کی گود میں رکھتے ہوئے کہا، بھلا یہ کون ہے؟ اکبر خان مسکرایا اور اس نے پیار سے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا، یہ میرا ننھا منا لاڈلا بھتیجا ہے اور کسی دن یہ اس ملک کا عظیم ترین فوج کا سپہ سالار بنے گا۔ 5 دن بعد معظم علی، اکبر خان اور شیر علی ایک کمرے میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، اچانک باہر گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور تھوڑی دیر بعد دلاور خان انتہائی بدحواسی کی حالت میں کمرے کے اندر داخل ہوا اور اس نے کہا، جناب شہر کا کوتوال آپ سے ملنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ 5 مسلح سپاہی ہیں۔ معظم علی نے اطمینان سے جواب دیا، کوتوال سے پوچھو اگر انہیں ناشتہ کرنا ہو تو یہاں تشریف لے آئیں، ورنہ انہیں ملاقات کے کمرے میں بٹھا دو اور کہو میں ابھی آتا ہوں۔ دلاور خان نے کہا، جناب میں نے کہا تھا کہ آپ ناشتہ کر رہے ہیں لیکن وہ فوراً آپ سے ملنے پر مصر تھے۔ معظم علی نے ذرا تلخ ہو کر کہا، جاؤ ان سے کہہ دو میں ابھی آتا ہوں اور میرے لیے گھوڑے پر زین بھی ڈال دو۔ دلاور خان کمرے سے باہر نکل گیا تو معظم علی نے کہا، اکبر معلوم ہوتا ہے کہ مجھے شجاع الدولہ نے یاد کیا ہے، اگر مجھے کسی وجہ سے دیر لگ جائے تو تم اپنی بھابھی اور ان کی والدہ کو حیدرآباد پہنچا دینا، میں انشاءاللہ وہاں پہنچ جاؤں گا، میں کئی ہفتوں سے شجاع الدولہ کے پیغام کا انتظار کر رہا تھا۔ اکبر خان نے کہا، بھائی جان اگر کوئی خطرے کی بات ہو تو آپ کو شجاع الدولہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، حیدرآباد کی نسبت میرا گھر یہاں سے نزدیک ہے اور ہم کسی دقت کے بغیر کوتوال اور اس کے آدمیوں کو کسی کوٹری میں بند کر کے یہاں سے روانہ ہو سکتے ہیں۔ معظم علی مسکرایا، مجھے یقین ہے کہ یہ آدمی مجھے گرفتار کرنے کی نیت سے نہیں آئے ہیں اور نہ ہی میرا قید ہونے کا ارادہ ہے۔ اکبر خان نے کہا، بھائی جان میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ نہیں، معظم علی نے فیصلہ کو انداز میں کہا، تم یہیں رہو، تمہیں اس کمرے سے نکلنے کی بھی ضرورت نہیں۔ معظم علی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور شیر علی جو سکتے کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا اپنے حلق میں اٹکا ہوا لقمہ نکلنے کے بعد شکایت کے لہجے میں بولا، انہوں نے کبھی میرا کہا نہیں مانا، میں ان سے ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ جو لوگ قوم اور ملک کے خیر خواہ بن کر آپ کے پاس آتے ہیں ان میں سے آدھے حکومت کے جاسوس ہوتے ہیں، لیکن خدا معلوم پانی پت کی جنگ سے واپس آنے کے بعد انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ بھری محفل میں حکومت کے بڑے بڑے عہدے داروں پر نکتہ چینی شروع کر دیتے ہیں۔ اکبر خان نے اٹھ کر دروازے سے باہر جھانکنے کے بعد شیر علی کی طرف دیکھا اور کہا، چچا جان پانی پت کی جنگ کے بعد اس ملک کے لاکھوں انسانوں میں زندہ رہنے کی خواہش بیدار ہو گئی ہے اور بھائی جان کے منہ سے ان لاکھوں انسانوں کے دل کی دبی ہوئی آواز نکلتی ہے، لیکن اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں چچا جان، آپ پریشان نہ ہو، موجودہ حالات میں شجاع الدولہ ان پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں کرے گا۔ صحن میں مسلح سپاہی اپنے گھوڑوں کی باغیں تھامے ڈیوڑی کے سامنے کھڑے تھے۔ معظم علی کوتوال کے ساتھ باتیں کرتا ہوا ملاقات کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اکبر خان نے شیر علی سے کہا، چچا جان میں ابھی آتا ہوں۔ شیر علی نے کہا، خدا کے لیے معظم علی کو یہ ضرور سمجھاؤ کہ شجاع الدولہ ایک تند مزاج آدمی ہے، وہ اس کے ساتھ بات کرنے میں احتیاط کریں۔ چچا آپ اطمینان رکھیں، اکبر یہ کہہ کر آگے بڑھا۔ معظم علی نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، اکبر مجھے نواب وزیر اودھ نے کسی ضروری کام سے بلایا ہے، میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد معظم علی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کوتوال اور اس کے ساتھیوں کے ہمراہ شہر کا رخ کر رہا تھا۔ معظم علی نواب شجاع الدولہ کی مسند کے سامنے کھڑا تھا اور مسند سے آگے دائیں بائیں 2 قطاروں میں چند عمرہ اور عہدیدار بیٹھے ہوئے تھے۔ شجاع الدولہ نے چند ثانیے اس کی طرف دیکھنے کے بعد کہا، مجھے تمہارے 2 خط ملے ہیں اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تمہیں سلطنت کے ہر چھوٹے بڑے عہدیدار کے نام خط لکھنے کا شوق ہے، آخر تم نے یہ کیسے فرض کر لیا ہے کہ ہمیں حکومت کا کاروبار چلانے کے لیے तुम्हारे नेक मशवरों की जरूरत है? मौज़म अली ने जवाब दिया, अगर मुझे इस बात का एहसास न होता कि आपके साथ लाखों इंसानों की किस्मत वाबस्ता है और आपका सही कदम कौम के लिए खैर बरकत और आपकी मामूली कोताही उसके लिए तबाही का बाइस हो सकती है, तो मैं आपको हरगिज परेशान न करता। लेकिन तुम्हें मुल्क के सियासी मामलात में मुदाखलत का हक किसने दिया है? क्या ये बेहतर न होगा कि तुम सिर्फ अपनी तिजारत से सरोकार रखो और लोगों पर यह जाहिर करने की कोशिश न करो कि कुदरत ने सल्तनत का सारा बोझ तुम्हारी गर्दन पर लाद दिया है? हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जो लोग बंगाल को तबाही के रास्ते पर डालकर वहां से भागे हैं वो यहां आकर हमारे लिए कोई फितना पैदा करें। मुअज्जम अली एक मुबल्लिग का जज्बा लेकर शुजाउद्दौला के दरबार में दाखिल हुआ था, लेकिन ये अल्फाज उसे चाबुक की तरह लगे और उसने जवाब दिया, माफ कीजिए, मुझे उस सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं जिसका मा हासिल यह है कि सल्तनत मुगलिया के खंडरों पर इख्तदार की मसनदें आरास्ता करने वाले उमरा अपने आप को भी मरहटों, कभी जाटों, कभी अंग्रेजों और कभी फ्रांसीसियों के सामने बेबस पाते हैं। मुझे मालूम है कि मेरी आवाज आपके कानों के लिए गैर मानूस होगी, लेकिन इख्तदार की मसनत किसी शख्स को यह हक नहीं देती कि वह अपनी कौम की इज्जत और आजादी पर जान देने वालों का मजाक उड़ाए। बंगाल में मेरा जुर्म सिर्फ ये था कि मैं अपनी जिंदगी की हजारों खुशियां अपनी कौम की इज्जत और आजादी पर कुर्बान कर चुका हूँ। मेरा बाप, मेरा भाई, मेरे अजीज और मेरे दोस्त सिराजुद्दौला के झंडे तले कुर्बान हो चुके हैं। लखनऊ पहुंचकर मैंने ये जुर्म किया है कि जब मुझे इस बात का एहसास हुआ था कि अभी तक मेरे रगों में खून के वो कतरे बाकी हैं जो कौम के काम आ सकते हैं, तो मैं एक रजाकार की हैसियत में पानीपत के मैदान में पहुंच गया था। शुजाउद्दौला ने जवाब दिया, पानीपत की जंग में इस मुल्क के हजारों इंसान हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन उनमें से किसी को यह हक नहीं दिया जा सकता कि वो हुकूमत के खिलाफ बागियाना तकरीरें करें। तुम हमारे खिलाफ कई महीनों से नफरत फैला रहे हो। तुमने हम पर यह इल्जाम लगाया है कि हम जंग के दौरान में मरहटों के साथ साजबाज करते रहे। तुमने शहनशाह के खिलाफ इंतहाई तौहीन आमेज बातें कही हैं। तुमने दिल्ली में अहमद शाह अब्दाली को हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश की है कि पानीपत की जंग में अवध की अफवाज की हैसियत तमाशाइयों से ज्यादा न थी। हम तुम्हें रोहेलियों की तरफदारी से मना नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें नजीबुद्दौला या हाफिज रहमत खान के इशारों पर हमारे लिए मुश्किलात पैदा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लखनऊ में तुम्हारी खिदमात का एहसास न होता तो हम एक सानिए के लिए भी तुम्हारा यहाँ रहना गवारा न करते। मुअज्जम अली ने एक सानिए के लिए हाजरीन दरबार की तरफ देखा और फिर शुजाउद्दौला की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं कि मेरे दोस्तों ने मेरे मुतालिक आपको कैसी इत्तलात पहुंचाई है, लेकिन मैं ये तस्लीम करने से इनकार करता हूँ कि मैं आपके खिलाफ कोई बगावत फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मैं इस मुल्क के मौजूदा हालात से मुतमईन नहीं हूँ और कोई बाशऊर आदमी इन हालात से मुतमईन नहीं हो सकता। मैं आपके सामने एक ऐसी कौम के फर्द की हैसियत में खड़ा हूँ जिसका हर कदम तबाही की तरफ उठ रहा है, और आप इस मुल्क के उन चंद इंसानों में से एक हैं जो इसे तबाही से बचा सकते हैं। पानीपत की जंग के बाद कुदरत ने हमें इज्जत और आजादी की जिंदगी बसर करने का एक और मौका दिया है, लेकिन अगर हमने इस मौके से फायदा न उठाया तो कुदरत शायद हमारी इस कोताही को काबिल माफी न समझे। अगर हमारे उमरा और सूबेदारों ने मुत्तहिद और मुनज्जम होकर मरकज को मजबूत न किया तो मरहटों को दोबारा उठने में देर नहीं लगेगी, और हमारे अकाबिर को इस खुशफहमी में मुब्तला नहीं रहना चाहिए कि जब कोई नया तूफान आएगा तो कुदरत उनकी आनत के लिए किसी और अहमद शाह अब्दाली को भेज देगी। मरहटों से भी ज्यादा खतरनाक इस वक्त हमारे लिए अंग्रेज हैं, लेकिन हमारी इससे ज्यादा बदकिस्मती और क्या हो सकती है कि हमारे उमरा ने बंगाल के वाकयात से कोई सबक नहीं सीखा। हम उस जंगल में रहते हैं जिसके चारों तरफ आग लगी हुई है, और मेरे चीखने और चिल्लाने की वजह सिर्फ ये है कि मैं लखनऊ से इस आग के शोले देख रहा हूँ। मैं उस अजदहे की फुंकारें सुन रहा हूँ जो बंगाल को हड़प कर चुका है। मैं उन भेड़ियों की चीखें सुन रहा हूँ जो एक बार फिर महाराष्ट्र से निकलकर इस मुल्क में तबाही फैलाना चाहते हैं। پھر جب میں اپنے ان اکابر کو دیکھتا ہوں جو اجتماعی خطرات کے مقابلے کے لیے عوام کی قوت مدافعت بیدار کرنے کے بجائے اپنی سیاسی چالوں اور سودا بازیوں کے بل بوتے پر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر تم نے انگریزوں کے جارحانہ عزائم کا سد باب نہ کیا تو وہ کسی دن دلی پہنچ جائیں گے۔ اگر تم نے مرہٹوں کی جارحیت کو دوبارہ ابھرنے کا موقع دیا تو تمہاری آئندہ نسلیں تم پر لعنت بھیجیں گی، اور اگر تم نے پنجاب میں سکھوں کی سرکوبی کے لیے افغانوں کا ساتھ نہ دیا تو شمال میں تمہارا اہم ترین دفاعی حصار ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس قسم کے خیالات کا اظہار جرم ہے تو میں اس جرم کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ دلی سے احمد شاہ عبدالی کی واپسی کے بعد میں نے صرف ایک حوصلہ افزا خبر سنی ہے، اور وہ یہ کہ نظام کی فوج نے مرہٹوں سے اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس لے لیے ہیں۔ لیکن کاش میں اودھ، دلی اور روہیل کھنڈ کی افواج کو بھی دکن کی افواج کے دوش بدوش دیکھ سکتا، اور پھر یہی افواج پونا سے آگے ارکاٹ اور مدراس کی طرف بڑھتی اور اس ملک سے ان فرنگی تاجروں کو نکال کر دم لیتی جو ہماری عزت اور آزادی کا سودا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کے بعد شاید بنگال کو آزاد کرنے کے لیے ہمیں لڑنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ شجاع الدولہ نے قدر نرم ہو کر کہا، تم ہمارے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کسی مرحلے پر دوسرے عمرہ سے تعاون نہیں کیا۔ جب مرہٹوں کا خطرہ پیش آیا تھا تو ہم پانی پت کے میدان میں کسی سے پیچھے نہ تھے۔ اب بھی اگر کسی مشترکہ دشمن کے مقابلے میں اس ملک کے عمرہ نے کوئی متحدہ محاذ بنایا تو ہم ان کا ساتھ دینے سے دریغ نہیں کریں گے، لیکن ہماری حکمت عملی کسی ایسی حلیف کی خواہش کے تابع نہیں ہو سکتی جس کی وفاداری پر ہمیں پورا بھروسہ نہ ہو۔ تم ہمیں نظام الملک کے ساتھ تعاون کا مشورہ دیتے ہو، لیکن تمہارے پاس اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اگر ہم نظام کی حمایت کے لیے اٹھیں تو وہ مرہٹوں کے ساتھ سودا نہیں کرے گا؟ معظم علی نے جواب دیا، میں آپ کو نظام کے لیے نہیں، دکن کے مسلمانوں کی عزت اور آزادی کے لیے مرہٹوں کے خلاف میدان میں آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ میرا مقصد صرف عمرہ کا اتحاد ہی نہیں بلکہ عوام میں ایک ایسا اجتماعی شعور اور ایک ایسی قوت محاسبہ پیدا کرنا ہے جس کا احترام اور خوف کسی رہنما کو بے راہ روی کی اجازت نہ دے۔ شجاع الدولہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، تو کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ تم یہاں وقت ضائع کرنے کے بجائے دکن جا کر وہاں کی عوام کا ضمیر بیدار کرو؟ مجھے آج ہی یہ خبر ملی ہے کہ میر نظام علی نے، جسے تم شاید قوم کا نجات دہندہ سمجھتے ہو، مرہٹوں کے خلاف جنگ سے واپس لوٹتے ہی اپنے بھائی سلابت جنگ کو گدی سے اتار کر قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ ان حالات میں تم مجھے سلابت جنگ کی اعانت کا مشورہ دیتے ہو یا میر نظام علی کی اعانت کا؟ معظم علی نے پریشانی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میرے لیے یہ کھیل نیا نہیں۔ جب تک چند خاندان سلطنت مغلیہ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو اپنی شکار گاہیں سمجھتے رہیں گے، اور جب تک دلی کی حکومت میں اتنی سکت نہیں ہوگی کہ وہ اقتدار کے بے حیا دعوے داروں کا مقابلہ کر سکے، اس ملک کے مختلف صوبوں میں اس قسم کے کھیل ہوتے رہیں گے۔ شجاع الدولہ نے کہا، دلی کی حکومت کی طرف سے میں تمہیں یہ جواب دے سکتا ہوں کہ اگر ہم اس وقت دکن کے معاملات میں مداخلت کریں تو میر نظام علی مرہٹوں یا انگریزوں کے ساتھ سودا کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، اور یہی بات سلابت جنگ کے متعلق کہی جا سکتی ہے۔ ہمارے متعلق تمہارا یہ قیاس غلط تھا کہ ہم دکن اور مرہٹوں کی جنگ میں غیر جانبدار رہنا چاہتے تھے، لیکن کاش دکن میں کوئی ایسی شخصیت ہوتی جسے صحیح معنوں میں ہم اپنا حلیف سمجھ سکتے۔ میر نظام علی کے متعلق اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک ہوشیار سپاہی اور ایک کامیاب سیاستدان ہے، اور قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ دکن پر اس کی سیاست تسلیم کر لی جائے گی، لیکن ابھی ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ قوم اور ملک کے مستقبل کے متعلق میر نظام علی کے عزائم کیا ہیں۔ اگر تم اپنی سرگرمیاں صرف اودھ کی حکومت پر نقطہ چینی تک محدود نہیں رکھنا چاہتے تو ہماری یہ خواہش ہے کہ تم دکن جاؤ اور میر نظام کو حال اور مستقبل کے خطرات سے آگاہ کرو، اور اگر اسے تمہاری باتیں متاثر نہ کر سکیں تو یہ معلوم کرو کہ دکن کو دباہی سے بچانے کی کوئی اور صورت کیا ہو سکتی ہے، اور دکن کے عمرہ میں سے کئی تمہارے اپنے ہم خیال مل جائیں گے اور مجھے یقین ہے کہ اگر میر نظام علی انتہائی کوتاہ اندیش ثابت نہ ہوا تو تم ایسے لوگوں کی مدد سے اسے اپنا ہم خیال بنا سکو گے، اور ہم تمہارے ساتھ یہ وعدہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جب میر نظام ہمارے مشترکہ دشمنوں کے خلاف کوئی جرت مندانہ قدم اٹھائے گا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، اور اگر تمہیں اس مہم میں ناکامی ہوئی تو اس کا کم از کم اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ تم ہر معاملے میں ہمیں مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش نہیں کرو گے۔ ہم بخوشی تمہیں اس بات کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ تم ملک کے کونے کونے میں جا کر ہر بااثر آدمی کو ہماری طرف سے یہ پیغام دے دو کہ مسلمانوں کی عزت اور آزادی کے دشمنوں کے خلاف جو متحدہ محاذ بنایا جائے گا، اوت کے تمام وسائل اس کی فتح اور کامیابی کے لیے وقف ہوں گے۔ لیکن اگر تم لوگ صرف باتیں بنانا جانتے ہو تو میں تم سے یہ کہوں گا کہ اوت کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ مجھ سے نجیب الدولہ نے کہا تھا کہ تم ایک کارآمد آدمی ہو اور میں تمہیں قوم کی خدمت کا موقع دینا چاہتا ہوں۔ میں اب تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم حیدرآباد جانا چاہتے ہو یا نہیں، لیکن میں تم سے یہ توقع ضرور رکھوں گا کہ جب تک تم لکھنؤ میں ہو میرے پاس اس قسم کی کوئی شکایت نہیں آئے گی کہ اس ملک کی تمام برائیاں میری ذات کے ساتھ وابستہ کی جا رہی ہیں۔ تم جا سکتے ہو۔ معظم علی نے چند ثانیے تذبذب کی حالت میں شجاع الدولہ اور حاضرین مجلس کی طرف دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اہل دربار پریشانی، اضطراب اور تذبذب کی حالت میں اس شخص کی طرف دیکھ رہے تھے جس کے سامنے ذرا سی گستاخی موت کو دعوت دینے کے مترادف سمجھی جاتی ہے۔ معظم علی کے ساتھ گفتگو کے دوران میں وہ ہر لمحہ اس بات کے منتظر تھے کہ شجاع الدولہ اچانک تالی بجائے گا اور سپاہی ننگی تلواروں کے پہرے میں اس گستاخ آدمی کو کسی تنگ و تاریک کوٹری کی طرف لے جائیں گے، اور معظم علی کے کمرے سے نکل جانے کے بعد بھی وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید شجاع الدولہ پہرے داروں کو آواز دے کر یہ کہہ دے کہ اس گستاخ آدمی کو محل کے دروازے سے باہر نکلتے ہی گرفتار کر لیا جائے۔ لیکن شجاع الدولہ کے چہرے پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس نے اہل مجلس کو حیران اور پریشان دیکھ کر کہا، تمہیں یہ شکایت تھی کہ ایسے خطرناک آدمی کو لکھنؤ میں نہیں رہنا چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ اب وہ لکھنؤ میں نہیں رہے گا۔ ایسا آدمی اپنی ذات کے سوا کسی کے لیے خطرہ نہیں ہو سکتا۔ ایک درباری نے اٹھ کر کہا، لیکن علی جاہ، اس نے حضور کے سامنے بھی انتہائی گستاخی کا مظاہرہ کیا ہے۔ شجاع الدولہ نے جواب دیا، تم اس بات پر حیران ہو کہ میں اس کے ساتھ نرمی سے کیوں پیش آیا؟ سنو، وہ نجیب الدولہ اور حافظ رحمت خان جیسے لوگوں کا دوست ہے، اگر اس پر سختی کی جاتی تو یہ لوگ میرے خلاف طوفان کھڑا کر دیتے۔ احمد شاہ عبدالی سے لے کر نصیر خان بلوچ تک اسے جانتے ہیں، اور میری اپنی فوج کے ہزاروں جوان پانی پت کے میدان میں اس کی بہادرانہ کارناموں کے معترف ہیں۔ پھر اس کی باتیں سننے کے بعد تم اسے بد زبان اور گستاخ کہہ سکتے ہو، لیکن اس پر بد نیتی کا الزام عائد نہیں کر سکتے۔ وہ ہمارے لیے سردردی کا باعث تھا، لیکن میں نے یہ سردردی اب نظام کی طرف منتقل کر دی ہے، اور مجھے نظام سے پوری توقع ہے وہ اس کا صحیح علاج کر سکے گا۔ نظام سے یہ بعید نہیں کہ وہ اسے ہمارا ایک جاسوس سمجھ لے اور یہ حضرت حیدرآباد پہنچتے ہی لاپتہ ہو جائیں۔ ایک درباری نے سوال کیا، لیکن علی جا، اگر وہ یہاں سے نہ گیا تو؟ شجاع الدولہ نے کہا، شہر کا کوتوال اس بات کا پورا خیال رکھے گا کہ وہ کسی تاخیر کے بغیر لکھنؤ چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے۔ معظم علی اپنے گھر کے قریب پہنچا تو اکبر خان ڈیوڑی کے دروازے سے باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر معظم علی کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور کہا، بھائی جان، میں آپ کے متعلق بہت پریشان تھا، کہیے وہاں کیا ہوا؟ کچھ نہیں، معظم علی نے گھوڑے سے اترتے ہوئے جواب دیا۔ شجاع الدولہ کی خواہش ہے کہ میں لکھنؤ چھوڑ کر حیدرآباد چلا جاؤں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اس نے میرے لیے قید خانے کی کوٹری منتخب نہیں کی۔ اکبر خان نے کہا، اس نے آپ کو لکھنؤ سے نکل جانے کا حکم دیا ہے؟ نہیں، اسے اس بات کا یقین تھا کہ میں ایسا حکم نہیں مانوں گا اور اس کی الجھنوں میں اضافہ ہو جائے گا، اس لیے اس نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ میں لکھنؤ کے بجائے حیدرآباد جا کر قوم کے مسائل حل کرنے کی کوشش کروں۔ اکبر خان نے کہا، بھائی جان، اگر آپ لکھنؤ چھوڑ کر میرے ہاں جانا قبول کریں تو میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا، اوت کی بنسبت روہیل کھنڈ میں یوں بھی آپ کی زیادہ ضرورت ہے۔ معظم علی نے جواب دیا، अभी मैंने मुस्तकिल तौर पर लखनऊ छोड़ने का इरादा नहीं किया है। मुझे यकीन है कि जब ऐसा वक्त आएगा तो तुम्हारा घर मेरी आखिरी जाय पनाह होगी, लेकिन अभी मैं हैदराबाद जाना चाहता हूँ। मैं शेख फखरुद्दीन से कई बार वादा कर चुका हूँ और अब शुजाउद्दौला ने इस वादे को पूरा करने के असबाब पैदा कर दिए हैं। तुम्हारी भाभी को भी हैदराबाद देखने का शौक है। अकबर खान ने पूछा, आप कब जा रहे हैं? मैं इंशाअल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर रवाना हो जाऊंगा। अकबर खान ने कहा, भाई जान मैं आपके साथ चलूंगा।